أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. مخنا واقعه موسى عليه السلام عاد فرعون عليه اللعنه دعوه واقعه بيانيه او الله دا بیان کو مخکنی یاد کې چې موږ دا غینه بدلا واغستا د فرعونانو او د کیپتانو نه او دا بدلې شکل دا چې ایمون غرق کړو په سمندر کې زکه هغه د الله د آیاتونو نه انکار کاوه غبل دي چه کله غرق کرن ورکسین اندا بیان کئی چه اغای غرق شو آد اغر کی دو تفصیلی واقعی آغان مقی ما صورت بکرہ کی ذکر کرده و ابن لسم سفارا صورت جوہرہ کی امرہ روان ملا محالا اس دفاتی شو نالا اس پل نعمت بیانی چه آغا عرص منگا چا تورکلن منگا بنی اسرائیلو تورکلن نو یو طرف تا والا جل جران خدا غی واقعی بیانی قبل طرف تا پر واقعی کی برونی او ننی سبق کی نبی علیہ السلام او داو امت تا تسلی ورگی چه کم مقابل دے دا یکنو تکزیب کئی و غفلت کئی نو اللہ با حلا گئی او داگا عرص و نعمتنا اغا بچه تا ملاوی کی چکم دا اللہ تابدار دے دا اللہ یا تونہ منی دا اغینا اپلت نجے لکسن بچے دے کپتیان سردہ کارو شعی کی غبلت او تقویب موجود دا اللہ تباکو او دا اغی عرص و بن اسرائیل تباتی شن دک کرنگی دے کی اشارت اچھا اندام دا کامون دے نا اللہ فرمائی وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ مُنْ فَمِيرَانْسِ دِوَرْدُو قوم آغتا کانو يستضعفون چه اغئی کمزور گردشو سوک کمزور گردشو الَّذِينَ كَانُ يُسْتَضْعَفُونَ مُرَادْ بَنِ اسْرَائِيلِ عدلتا کہ اللہ لفظ استعمال کو يستضعفون کمزور گردشو دس واقعی خبر انا چه بنی اسرائیل کمزوری نو زکا چه چان سر دا اللہ پیغمبری او چان سر اللہ تعالی او چان سر دا اللہ مدد بی نو اغا حقیقت کی کمزوری نی خوچون که دا غیت کمان مطابق دا کپتیان و دا ترونیان دا کمان مطابق اغای کمزوری گرنی شنو دا زکای استدعاقون بی چه کمزور اکلشیو کمزور اکنلشو حقیقت کی کمزوری نو نالاوی اورسن آغی تمون میراس کے ورکو مشارق الارض و مغارب ہاں مشرقون دزمکی و مغربون دزمکی مشارق جمع دا مشرق تا مشرق آنگا زیادہ بے لکیگی چنورت نخیجی او مغارب جمع دا مغرب دا مغرب آغازه دا ویلیگی چه نور پا کی اغروکی کی اغروکی او دا جمع ذکر او روزانا نور پا زیبت لئی پا خطو کی ام او پا پریوتو کی ام نور مشرق ار او رز بدلی کی او مغرب ار او رز بدلی او بیا دلتا کی دا مشرق او دا مغرب نا مراد جمیع جهاد تی طرفو ندی او دزمکی نا سمران تا نو دزمکی نا مران بادو مصر اغسط دی چی کپتیان اللہ تباکڑو نا او رفنا مشارک الارضی و مغارب آغا منگا دا مصر طول طرفونا مشرقی و مغربی طول جہاد و طول طرفونا آغا منگا آغا قوم تورکڑا چی کم قوم کمزور گنا لیش یعنی منگا آغا بنی اسرائیلو تورکڑا لکه سورت شعراء کی بمراشی و اورثناها بنی اسرائیل دا مونږ میراث کې ورکړل بنی اسرائیل نیاو کولاله چې دا مشارق الارض د ارض زمکه مراد مصر دی او دریم کولاله چې دا دین مراد شام دی او دریم کولاله چې مراد ته نشان او مصر دوار علاقې نو بیا یې ځاتې چې الله وی میراث کې مورکو نو بیا ته مصر ته مراد شي نو مصر ته بنی اسرائیل چې کله پنیر مورې وته واپس راغلي دي کو واپس نه راغلي دا داسې شکل کې زماده ګوتو ته وره نا مصر دی علاقه کې دې سمندر باندې دی پورې وته دا میدان دې تیر دی کوئی دور علاقه دا ورته سی بیا بل سمندر دی بیا دا هغه نه هغه طرف ته مدین نو دې دی علاقه کې دی نو سارا سینا دی میدان تی ہوا دیتی طرف دا دیت دی جات ملو شدی اگه طرف دا بیا دی که دو کول دی دی مصر تا واپس راگلی دی او کنید راگلی بعد ام پسرین وائی چی مصر تا راگلی زکا اللہ وی منگا میراز کی ورگو ملدہ کی اس کول الارض آرازی نوی مصر تا بنی اسرائیل واپس راگلی جو واپس راگلی بس صحیح خبر شو پایات بان اشکال نرد او په مصر ته واپس نیم راغلی نو لازمی نه چې میراث کې ملاو شي دي په کې اوسي د میراث نه مراد میراث تملیکی دی الله او مونږه مالکان په بنی اسرائیل لړل نو چا ته پاتې شو دی رانه یا رانه لو او پاتې شو دی ته شه دی کو ګرځیدل د مصر زمکه هغه د دی شو نو بیا اشکال نه راځي په بهر حال مراد هغه بطور تملیق شی او که بطور اسکان شی که اسی دلی واپس راغلی نو امحا بخا دیتم او رسنا ویلی کی او که واپس نہیں راغلی نو بیام او رسنا مراد مالکان کی دل مالکانی دیوش او دویم خبران چه مراد دزمکن مراد دشان مکشن پدک وقت خودی مالکان نشو زکا پشان باننی پدغا وقت کی عمالکہ قوم مسلط دانن جبی بمبرے گی جبارین اگر سخت قوموش پکم اسی پارا کی راشی جبارین بیوتر داغا خلق اگر مصر کی مسلط ہو نو بیا اورسنا مطلب داری منور کو نو داغا ٹیم مراد ندے یعنی دید داغا زین اللہو باس بیا میدانی تیو کیو بیا رفتو کو مذبان دے یو پیر جہاد نے انکارو کو بیارست دوبارہ چیدی پر علاقہ بانے جہادو کو نالا جل جلالو دشان زمکا اغب بنی اسرائیل تاوالکا نو مراد دا ورسنا داشی چی کم قوم کمزور کنلشو اللہو یا غیت منگا ٹول ترکونا دزمکی ورکلو یعنی ایندکی ورکتا ورکلشو اوالکلشو چی اغا دشان زمکا یا دا مصر او دشان دا دواو زمکا التي باركنا فيها دا اغز مکی من مالکان پا جپاغی کی منگا برکت ہے نو دا مصر پزمکا کیسا برکات تھی و دا شام پزمکا کیسا برکات تھی مصر کے دریائے نیل لے دا غی برکی عمر سے ہوئی دا سید الانحار دے دا طول نهرون سردار دے عبداللہ ابن عمر سے فرمائی زمکہ کی لسی سی برکتو ندی نہی سی برکات اللہ دا مصر پزمکہ کی گئی بقیہ ایوی سی برکات او منفان آغا پتولو زمکہ کی اقوار دی وقت نشتہ کینی بیان پر مصر دکڑا چکم منفان دونا پہدی معاشی سی دونا پر مصر کی موجود دی یوں نیتے سویس کا ہو رہے او کمی کمی میوی سودیان تا کم کم سیدونا مختلف دے مصر نرازی نمصر اغی کم دیر برکات او خیراتی زکا اللہ فرمائی منگا ورک دیتا ٹول ترکونا دزمکی آغاز مکہ چی منگ بکی برکت ہے او پاتشو شام شام کم برکتو ننی پاگی کم دیر بہترین پیداوار کی سرسوہ سلا کرن بل فضائل والا علاقہ بل احمد بن الانبیاء دیر انبیاء د مصر پالا کبانې د شام پالا کبانې تیر شوی او دیر انبیاء رب شان کې دفن دي. الله فرمایي مونږ ورته په میراث کې قوم تا بني اسرائيل تا چې اي کمزور غړل شو پس مکه کې مغربي طرفونه د مکه او مشرقي طرفونه یعنی ټول طرفونه د مکه د مصر او د شام التي اغزمك باركنا فيها جمن دا برکت اي خود لدي وتمت كلمة ربك الحسنى او كامل شوي پورا شوي كلمة دا ربستا خيستا كلمة او خيستا وادي دا ربستا كلمات نمراد وادي دي خيستا وادي دا ربستا كم وادي على بني اسرائيل جي كم دا بني اسرائيل سرد بنی اسرائیل سره سوال دی مخدد دی شی موسی علیہ السلام د دې شکایت کړه چې موږ هغې پیرونیانو ستانه مخکې مذاب کړی او چې تنا لوزو مذابونه راکای نو موسی علیہ السلام او ذویلی واسارم بكم ايه ايه لك عدوكم ويستخلفكم في الارض قريب دې چې ستاسو رب ستاسو دشمن تبا کی هلاکیږي او تاسو مکه کې داغی نرستو جانشینان او یہاں صورت قصص کے برانشی اللہ ویلیم زمونگا ارادنا چھے منگا اکمزور خلق پاغی احسانو کو آئی دزمک امامان کو آئی تا پزمکا کے طاقتور کو او فرعون او داغل لشکر اما ختم کو لکرستو براشی و نوریدو انمنہ تفصیل بالتا بیانشی اغه کوم سواده بیان شوی دی په بنی اسرائیل باندې احسانات اده پیرونیانو د تبای خبره او یا نوری وادی موسی علیہ السلام سره دا الله تعالی د طرف شوی الله فرمایي چې وتمت کامل شوی نبی اسلام ته الله فرمایي کلمه درفستا خستا کلمه او وادی درفستا اعلی بنی اسرائیل په بنی اسرائیل باندې دا په ولې الله دا وادي وسره برابر دی الله داغي وجه ذکر کړه دما صبرو سے تدي صبر کړه و سبب د دې چې صبر کړه صبر یې پس کړه یو صبر ویلې کله ولاره ته استقامت ته خپل دین باندې مضبوط ولاړو او دین صبر هغه د فرعون په ضرر باندې په مصیبتونو باندې دارا دیر تکالیف ورک و بچی و لعلال کرو خوبار حال دید اقبل دین نواد رہے مدیس صبر کرو اقبل دین باندی و در فرعون و ضرر باندی مددی و جن اللہ ای زمانگا کلمی پدی باندی تانیش دید اکی او دو خبر ہو مخی بنی اسرائیل و تعالیٰ د موسی علیہ السلام په خپل باندې ویلو موسی علیہ السلام ویلو بنی اسرائیل ته چې استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله دا الله نه مدد واړې صبر کوي ندی سره دا الله امدادونه ذکر آل چې دوی دا دعا کوي یوه صبر کړو بل الله تعالی د جنن ذکر کړي چې هغه دوی ته موسی علیہ السلام تعلیمات ورکړي چې استعینوا بالله د پیران په مقابله کې الله خپل داغه نماز وروړ او یې اسکان په ایام باندې دارانی چې ظاهر د بنی اسرائیل او خداو چې موسی علی السلام ته شکایت کړو چې اودینا من قبل انتاتینا ومن بعد ما جئتنا کترالی نو مونږ ته تکلیف را کولې شو مخکې را کولې شو نو دا بنی اسرائیل د موسی علیہ السلام ته د شکایت کول نه پته لګی چې دا به صبر کوم حضرت کې الله فرمایي به ما صبرو دي صبر اول ته نه پته لګی چې به صبر کوم نو چون کې ال تک چې کوم بیان دی هغه به صبره بیان نه خپل خفقان موسی علیہ السلام ته بیان خپل خزن بیان دا نه چې به صبر کوم صبر پکې وو ورنہ دل تبا اللہ تعالی بما صبرو نوے چدی صبرو کو کبی صبر کو خوال تکی بیدے بی صبرہ بیان نوے دخپل خفگان او دغم بیان دے چی منتا ہمک کم تکالیب راک رشو اسم راک پولیشی پدی خفیو او دل تکی دے صبر بیان دے نال تخپل غم بیانی دانا چه صبر پکینو صبر پکیو او یا دا چه آل تاکی ام شکایت ده بی صبر او ذکر موسیٰ علیہ السلام تا شکایت ده هم موسیٰ علیہ السلام و تیو دیم و نصخو لیو استعینو باللہ دا اللہ نا مدد طلب کے او هر کل چه او انسان دا اللہ نا مدد طلب کینو پا آغا کے بیا صبر ام پیدا کیگی پا آغا کے استقامت ام پیدا کیگی پا آغا کے دیر سپات پیدا کیگی دا آغا اللہ امداد کئی پار خبر سر نو چونکہ مخیم پاکی صبر نو و چه کل دا اللہ نا مددونو اختل دا اللہ نا استعانت طلب کنو دا آغا پا وجہ پاکی صبر ام پیدا شد او دا سکی دیشی او انسان بے صبر ای بیا رستو پا آغا باندی پا فضائل سر پا تعلیمات سر صبر پیدا شد نو اللہ فرمائی کامل شی خیستو آده در ربستا پا بنی اسرائیلو باندی بے ما صبرو پا سبب دا دیجی صبر کر نو اشارہ دا دی خبر دا چه پا هر میدان کی صبر کوئی پیغمبر علیہ السلام امت تم تعلیم دے که مکدہ سختی دا نو تاسو دا صبر نکارا لے سنگا چی پا بنی اسرائیلو باندی اللہ تعالی خپل وعدی برابر کنو که تاسو دی مکدہ کی صبر ہو کے اللہ بس تاسو سرا خپل وعدی برابر کن ودم مرنا ما کانا یسنو فرعون او اللہ وی منگا حلاک کرو آغسو یسنو فرعون چی کم تدبیرون او منصوبی او کم بنگلی او کم بندگونا یسنو فرعون فرعون جوڑو وقومه او قوم داغ جوڑو وما کانو یارشون او آغا چی اغیو چطول چی آغا سبرون انگوران وغیر دا آغی تا چبرون جوڑو یا ما کانو یارشون مراد بندگونا دی چی کم بندگونا آغیو چطول بناگان جوڑو لی نا طول اللہ تباو برباد ودمرنا اللہ ایمون حلاک لهم ما کانا یسناو فرعون آغا تدبیرونا آغا منصوبی چکم فرعون او دا قوم جوڑو لی وما کانو یعرشون و آغا امارتون و باغونا چی اغیو چی دولنا اللہ ایمون حلاک پریوانی میں وشکال لازم چی اخو اللہ حلاک نکلو فرعونیان تینا قوت لیو غیبو سمندر کے عرب شو و تبا شو نسنگا اللہ تلاہو پا مصر زلزلہ نظر آوستے چاہا بین لیمون عرصے تبا کرو نسنگا اللہ و ایمون دا حلاک دا نجواب دا دینا دانا چی بس دا آغی نلال دا آغی دلازن دا آغی پا حق کی حلاک شو دا آغی پا نسبت بانے دا آغی نلاس و تل دا آغی دا پار حلاکت شو زکر چه اشه حلاک شه استاد اللہ سو نوزی نو چه ده پیرونیانو ده لاس نووت اللہ بس حلاک شده آغی پاک نو یا خود دغا مانا را او یا دا مانا را چه حلاک اشاره ده خبر تحر کل چه یو قوم لرش یو بادشاہ لرشی او بل بادشاہ راشی نو دا آغازور بادشاہ آغا تعمیرات بلنگونا باغونا پاگی کی رد و بدل کئی بدلی را بدلی نو مجازن دکا بدلول را بدلولو دا چکل بنی اسرائیل پر آغی بدل را بدل کرو یا آغی رانل پقبل باندی خراب شو آغی تا اللہ تلا تدمیر و حلاکہ دوئے نو اللہ فرمائی ودم مرنا ماکان اسم و فرعون و من حلاک را آغا تدبیرون منصوبی چکم فرعون و دا آغا قوم جوڑو لے و ماکانو یارشون و آغا چی آغیو چطول دا بیدنگون و دا باغاتون اشاره شو دی خبره دا چه دا اهل مکه که عرص تای کئی دی چه کل دا اللہ نا فرمانی که سنگ چه پیرونیان و دا اغای کون تباش نو دا کرنگی دا دی عرص بان برباد شی دی بطن الارش وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتو على قوم یعقوبون على اصنام اللہ داوز دینینا اللہ تعالی او بل مکان ذکر گئی دا واقعی شکل دید سمندر نا پوری وطل نو آغا زکی یہ واقعی شوید نو آغا واقعی ام ذکر گئی شکل پیرونیان تباشو بنی اسرائیل صحیح سلامت نیر نا پوری وطل وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر اللہ ہر کل چه منگا پوری بس ورہ ندی طاقت نو دی سر اسباب نو دانا موسیٰ علیہ السلام موجزاو دعاو الله په سمندر باندې صحیح سلامت لارې ولا ورکړي نړۍ هغه اسونه او پیدل خلک ټول وغیرہ کاږي کې پوره وته نو پوره طرف ته یو واقعي شوی د الله ذکر کوي فاتوا علی قوم یعقوبون دی تیر شل راغلل په یو قوم باندې یعقوبون علی اسنام لهم چې هغه ته عبادت د خپل بوتان باندې ولاړ پوره طرف ته یو قوم هغه د خپل بوتان عبادت دا بوتان څه شي نو باندې مفسرین لیکلي دي چې دا بوتان څنګه چې قران ذکر کړی اسنام الله او باندې وی بوتان هو نه بوتان تماثيل وبکر چې دا په شکل ده واغان باندې بوتان هو تماثيل او تزيران هغه په شکل ده واغان باندې جوړي داغه عبادت دي او دا قوم سو کنو بازی وائی بنو لخم رکا لگوا پساندر پا غالا بانده دی دی رو او دا غواغانو پشکل بودانو دا ای عبادت دیکھو بازو ویلی دی کنانیینو ارسو چوبا و بارا حال دا سمندر نا پوری طرف دا یو قوم لگیاو ای عبادت دیکھو دا غشکلونو دا بودانو نو دی بنی اسرائیل و موسیٰ علیہ السلام و سلام تاوی یا موسیٰ اے موسیٰ اجعل لنا الہ زمان دا پارا میں اخدائی جوڑ کا کمالا ہم آلہا سنگ چی دا دی دا پارا اخدائی دے دی عبادت کی چی منگا میں عبادت کی موسیٰ علیہ السلام حیران چو وطرے انکم قوم تجھلون تا سو یو دیر جائل قومی ہے پا مصر کے پا غلامہ کی رئیسان تا پر غون دل بچی علالو یو طرف تا بل طرف تا والاو تقول او دالتنا بسمندر را پوری وطل او جسن را پوری وطنو تو ارمالا تیسا خدا جو قسم چردی اولا دا خبر دی بولی اولا نو مبسیرین لیکنی چنا دا جہالت دا وجنا دنیا پوچیا دا وجنا دا اللہ پا توحید کی شک نو اللہ امانا زکر موسیٰ علیہ السلام قوم او دار موسیٰ علیہ السلام امت دو تاغی ایمان نوڑی اللہ تعالی امانا و جون کې دی چې موسی علی السلام نو بیا دا مطالبه وکړه چې یو مخصوص چې موږ په الله ته نږدې کیو یو وسیله چې پاغي باندې موږ الله ته نږدې کیو هغه زموږ لپاره دی و جون کې دا وسیله هو عبادت نه کیږي کنه کته نه یو عمل وسیله کوي یا دی اونیک انسان هو وسیله باندې دعا کوي خدای پاکا نو ته بدانه کې انسان عبادت نه کوي وسیلہ جائز دا علماء لکلی جائز جائز دا ناجائز ناجائز دا وسیلی نا خوبت اخدائی صفت نور کے عبادت نو چونکہ دا مزیدی غلطی اکڑا چھے اگر عبادت کو پہ عبادت اللہ علیہ موسیٰ علیہ السلام دین دے دا سی اخدائی مگل جوڑ کا جی بستر کو بان اختاری یا وسیلہ یا ویلان جوڑ کا چھے دے اخدائی دا پی نزدی کیو گو اصل اخدائی دا اغاز مگل دا نزدی کت دا پا رہی دی په مصر کې تیر شو او د پیروان ول خپل تصویران او خپل تماثيل جوړ کړو ندی کې هغه زور مرز پروتو علماو کې هغه زور مرز د دین نه وځي او بل طرف ته قوم هم کلی دو نو دا خبر دی چې دا وکړه او اصل مسله دا نه مفسرین وی دو نه په توحید کې شک نه الله منه او چون کې دا غلط یو سړي دا غي چې څنګه قوم عبادت کو دا غي په شان دی او موسی علی السلام دې تاسو ډیر جاهل قوم ہے نا کوئی اکومه نه کوئی نه باغی رحمت رحمه الله لیکلی تفسیر باغی کی ولن یکن ذلک شکا من بنی اسرائیل فی وحدانیت اللہ وانما اجعل لنا شیئا نعظمه ونتقرب بتعظیمه الی اللہ انا غیر اللہ عبادت جائز نه پدې وسره مشرکین ادا ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه او صحابه نبی علیہ السلام دیو پیرا پیامبر علیہ السلام چکل مکہ فتح کلاو بیا خونین طرف تا نبی علیہ السلام تا غزو خونین تا ترمیزی روایت تے چکل پیامبر علیہ السلام خونین تا تن اللہ رکی اوون آبا چی مشرکان واغی پور اخپل اسلحی دولن دولی نو صحابو نبی علیہ السلام اگی تا بیزاتوانو آتی خوابونی تا زولن دولو والاونا نبی پیغمبر علیہ السلام ته صحابه وی اجعل لنا ذات انواتن کما لهم ذات انواتن پیغمبر علیہ السلام ته رسول الله مولم ذاتو انوار جوړ کا څنګه چې مشرکان را بارا راته انوار ته څنګه چې دی دا به برکتونه غني او دا غي سره توري ځلندای نو پیغمبر علیہ السلام ته تعجب دوه جنو سبحان الله هاذا كما قال قوم موسى اجعل اله كما لهم الها والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم او كما قال پیغمبر علیہ السلام ته په من سبحان الله پاکی دا اللہ لگ دا خواجیبا خبر ادا خود دا سو آنگا خبر اوکلا کم اچی موسیٰ علیہ السلام تختل کوم کریوا چی زمان دا پر اخده اوگر اس دن چی دے کوم دا پر اخده رے دا خود دا سو آنگا خبر اوکلا چی دا مشرکان دا پر ذات آنوات کنا زمان دا پر اخده اوگا ذات آنوات کنا ابی او دو پر ملزماتی کو اگا ذات کسمی چی چاک پر دست قدرت کی زمان سا رتا سو بدا مخبو بلکل برابر روانه گید اگا سواره روانه گید دا خلق په طریقو باندې چې کم تاسو نو مخکې روان شي یره دا مطالبه صحیح ده د مشرکان یو عمل لې په هغه کې تاثیر ګڼل او ادر کرانګي دا کار ودایان ساته صحابه وې دا کار کله نه پیغمبر علی السلام ته پیغمبر علی السلام ته وې نو چې په خپل باندې نه دا کار کړل نا ذاتو انواتی گرگولی دا و پیغمبر علیہ السلام تا صرف دا خبر کلی دا اجعل لنا ذات انواتی دا کاری نور کلی نرے کجائی دی زمان دا پایا تو پیغمبر علیہ السلام معلوم اکلو چی دا خبر حسین دا نو زورا نیو دور کلی نو اللہ تعالیٰ فرمائی خان دیزے کہ اللہ یو خبر کلی چین نها اولا یاد موسیٰ علیہ السلام خبر دا اللہ را نکل کلی دا انها اولائی یقینا دا خلق متبرن حلق شوه ده ما پا آغا دین کی هم پیگی چی دی پاگی کی دی دا تماثیرو دا تصویرانو دا بوتانو آئی بارد پیگی دی پاگی کی حلق دی و باطل اما کانو یا عملون باطل دو مانی باطل عربی کی و آدم و شیع دویلے کی یو شیع چی بس آب بلکل بیکار ہے دیس کارنی باطل دی نشت دی ما آغا عبادت و آمل کانو یا عملون چی دی گی دس عمل دی دا تصویرانو عبادت دا خدای تاړو منځور نه هغه باطل ویني کیږي بے پایدې تا د دې هیڅ پایدا نه پنيشتا باطل ما بے پایدې او بے ګټه نه ما هغه شي کانو یا ملون چې دی کوي قال غیر الله موسی علیہ السلام تعجبا او انکارا نو پرې قومه انکار کو غیر الله ابغيكم آیا تاسو د پرد الله نه علاوه بل اله لكم وهو فضلكم على العالمين حالان کې دی الله تاسو ته تاسو د زمانه په خلکو باندې فضیلت ورکړئ نو تاسو ته الله فضیلت ورکړي نور احسانات یې لپاره کړی نو تاسو د پاره د هغه محسن او د هغه فضیلت ورکون کی ذات نه علاوه بل څه ولرم چې تاسو عبادت کوئ دا انکار نه یعنی تاسو زنه کوما دا چې محسن ذات د هغه په مقابله کې تاسو له زه هیڅ چره بل خدای نه وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون الله يوم ميراث کی ورکو قوم آتا كانوا يستضعفون چکم دور بکرلشو مشارق الارض ومغاربها فمشرق طرفونو دزمکا ومغرب طرفونو ددیکے یعنی پتول جہاتو کے اللہ تیا عظمتا بارکنا فیہا اللہ ویجمون برکت نیحد دیکے وطمت کلمت ربک الحسنا او تمامی شیخ استوادی درفتا علا بنی اسرائیل فبنی اسرائیل باندے بما صبرو فسبب دیکھ دی صبر کرو فدین مضبوط پاتشیو ودمرنا ما کانا یسنا اللہ ویمون حلاک را تدبیرون منصوبی کانا یسنا و پیراؤن و قومو جیانی لرجورو پیراؤن و قوم داغو وما واللہ ویمون حلاک رو آغای مارتون و باغونا کانو یارشون چنی پیرون یانو اچتول نو باغم چی خریو چنی سفر ہوندو تجور کی پاگی ورواری بیندنگو موچتے وجاوزنا ببنی اسرائیل اللہ ویم پوری باسل بنی اسرائیل لران البحر فسمندر باندے فاتو فس بیدی فس دیرالو تیر شو على قوم فداس قوم بانده یا کفون على اسنام لهم چه علی اولارو فعبادت دبوتان اخفلو بانده قالو دیو یا موسا اجال لنا اے موسا اگرزو زمون دپارا الہن یخده چه پستر وخکاری مخصوص ده یو وسیلہ یو خدای چې موږ الله ته بنې کېږو کما لهم الهالک سنجي دی د پاره خدای نه قالو فرمایل موسی علیه السلام انکم قوم تجعلون کنن تاسو یو قوم جعلتون کیه ان هاولای کنن دا خلق متبرون حلاک دی ما پا حلاک ریشوی دی ما پا غدین کی هم بیهی چی دی دی آغی کے و بادلونو بیکارو بینفرے ما آغاشی آغدین آمل کانو یعملون چی دی عمل کئی یا و بادلون ما کانو یعملون او بینفرے عمل چی دی مسلسل کئی قال او فرمائل موسى عليه السلام اغير الله ابغيكم ايا على ود الله انا ابغيكم دولتهم تاسو تاسو لرا اله يوم الخدي اغير الله ابغيكم ايا غير الله انا دولتهم تاسو لرا اله يوم الخدي وهو حال دانه دك الله تعالى چده فضلكم فضلت درکلن تاسدان على العالمين فزمانه دا مخلوقاتون یعنی فزمانه دا مخلوقات استاس زکر زمانگا امت دا غین فضلت والا یا اولا ولی دا خبین یا مخوط من دی جانا ساکین کریم اخبائی آلا سنگا جدو بانی اسرائیل و نیکان و خلق و سراء اللہ تا امداد و تاو دا توفیق دا صبر ورکو دا امداد و کریم اخلاق امام ربستان امداد وارو یا اللہ استان صبر وارو یا اللہ استان استان مدد وارو کریم اخلاق سنگا چلاغی دشمنان ازلی دشمنان چی ہدایت کی قسمت کنو برباد کی خریم اخلاق مسلمانان دشمنان کم ملک کے کم علاقہ کی کم خطہ کے کم یا اللہ برے عظم کی چلی یا اللہ تباو برباد کی مسلمانان کو نجات یا اللہ خطن چیچنیا بوسنیا افغانستان یا اللہ فلسطین پتی کنو مسلمانان مدد یا اللہ کریم اللہ اعتظم و رضی شکل رضا نصیب و برزی صلی اللہ علیہ وسلم